يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Allah Azze ve Celle'nin iki elinden bahseden baba başlamıştık geçen ders. Bab başlığı hakkında bilgi verdik. Daha sonra uzun şefaat hadisini aldık. Şimdi diğer hadisi alacağız inşallah. İmam Buhari bu bapta birden fazla hadis ne yapmış? Zikretmiş. Evet. Ne demiştik? Allah Azze ve Celle'nin iki eli. Evet. Zati sıfatı Allah Azze ve Celle'nin. İki elle, iki göz, evet. İki sigayla gelen iki tane neyi? Zati sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin iki eli, onun gerçek iki eli. Ama mahlukatın evet ellerini asla ne yapmıyor? Benzemiyor. Evet, benzemiyor. Evet. Dedik ki Allah Azze ve Celle'nin iki eli kudret, nimet, rahmet gibi anlamlara çevrilmesinden, tevil edilmesinden münezzeh. Neden? Bununla alakalı burada ne yaptık? Değişik sebepler zikrettik. Çünkü dedik ki işin akli boyutu dışında bir de nasri boyutu var. Akli boyutunu da burada açıkladık. O da neydi? Naslarda değişik şekillerde ne yapılıyordu? İfade ediliyordu işte. Bunlardan bir tanesi neydi? İki siva olması. Değil mi? Tesniye. İki siva. Alo. He, buyur Cemal abi. Tamam. Ben bir düşüneyim. Sana bir. Tamam. Hadi tamam. Sağ ol. Şimdi iki siga. Başka ne dedik? Naslar var dedik. İfade tarzları olan naslarda. Neye engel? Bu üç şekilde tefsir edilmesine engel. Neydi mesela? Havuç. Ha? Havuç. Kabz. Yakalamak. Evet. Kabz. Hez. Serpmek. Hez. Dürmek. Dürmek. Evet. Bunlar hep ney? Şu anlamla, yani şu üç anlamla teviline ney? Aykırı. Mümkün değil. Yani Allah Azze ve Celle bir şeyi dürecek. Yani sen ona kudretini gösterecek, nimetini gösterecek, rahmetini gösterecek diyebilir misin? Diyemezsin. Bir şeyi eliyle, iki eliyle sirkeleyecek, sarsacak. Sen kudretiyle yaptı, nimetiyle yaptı, rahmetiyle yaptı diyemezsin. Avuçlayacağım. Sonra parmakları var. Değil mi? O ifadeleri de zikretmiştik. Bundan dolayı engel. Şimdi inşallah hadisimizi alalım. İlerleyelim. Çünkü geçen ders bayağı bir uzun ders yaptık. 2 saat kadar. 9'du tam bitirdiğimizde. Oku Seyfullah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملايا يد الله ملآي ملآي لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وقال وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. Evet. Oku Halil tercümesini. Bize Ebu Zinat el-Araci'den, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın eli dop doludur. Harcamak onu eksiltmez. O gece ve gündüz daima cömerttir. Akar durur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri infak ve inam ettiği nimetlerin mahiyetini bana bildirebilir misiniz? Şüphesiz bunca harcama onun elindeki nimetlerden hiçbir şey eksiltmemiştir. Yine Resulullah, çünkü onun tahtı su, hudutsuz nimet deryası üzerine kurulmuştur. Onun diğer elinde adalet terazisi vardır ki onun gözü alçalır, yükselir. Bu surette insanların kimine çok, kimine az rızık verir buyurdu. Evet. Gördüğünüz gibi İmam Buhari burada Ebu Hureyre radıyallahu anh neyini? Hadisini zikrediyor. Bu hadis İmam Buhari'nin sahihinde, ayrıca Hud suresinin tefsirinde enfik unfik aleyk. Ey kulum, ne yap? İnfak et ki ben de sana infak edeyim. Babı başlığı altında ne yapıyor? Ayrıyeten geçiyor. Bir de nerede? Burada geçiyor. Sonra yine aynı hadis yuridune en yubeddilu kelamallah. Bu kitapta, aynı kitapta, Kitab-ı Tevhid'de Allah Azze ve Celle'nin kelamını değiştirmek istiyorlar, tebliğ etmek istiyorlar. Bab başlığı altında da geçiyor. Yani İmam Buhari'nin sahihinde bu hadis 3 yerde ne yapıyor? Zikrediliyor. Bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Şimdi ne diyor hadiste? Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, yedullah mel'ay, Allah Azze ve Celle'nin eli dolu, dop dolu, meli dolu, mel'ay dop dolu. Allah Azze ve Celle'nin eli dop dolu. La yagiduha nafaka. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu, infak etmiş olduğu ufacık bir nafaka, ufacık bir nafaka veya bütün nafakalar, infak ettiği her şey veyahut da ufacık bir şey, her ikisine de hamledebiliriz. Ne yapmaz? Asla o eldekini eksiltmez. Şimdi teşbihte hata olmaz derler. Şimdi eli düşünün. Şimdi benim şu elimin içinde 10 tane fındık olduğunu, kavrulmuş fındık olduğunu farz edin. Ben kalksam bir tanesini Seyfullah'a versem 9 olur, eksilir. Bir tanesini Ömer'e versem 8 olur, eksilir. Bir tanesini Halil'e versem 7 olur, eksilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin eli o kadar dolu ki ister bir tane, ister bizim tasavvurumuzdaki bunca nimet olsun, vermekle onun eksiltemez. Onun elindekini ne yapamaz o? Eksiltemez. Allah Azze ve Celle'nin eli dop dolu, evet. Verdiği o nafaka onun elindekini asla ne yapamaz? Eksiltemez. Nasıl? Sahaul leyl ve nehar. Ha. Allah Azze ve Celle gece ve gündüz dağıtır. Gece ve gündüz dağıtır. Ha. Onun dağıtmasında hiç ne olmaz? Aralık olmaz. Allah Azze ve Celle gece gündüz ne yapar? Dağıtır. Devamlı ondan nimetler ne yapar? Akar. Diyor ki daha sonra, Eraeytum ma enfaka mundu halakas semavat vel ard. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada ne yapıyor? Evet. Akıl işletiyor. İnsanların önüne bir manzara koyuyor. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin elinin ne kadar dolu olduğu, ne kadar infak sahibi olduğunu tahayyül etsinler diye. Bir düşünün diyor bakalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam, düşünün. Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ve arzı yarattığından bu yana neler verdi? Neler infak etti? Sadece şu anı, şu saati, şu dakikayı, şu anı tahayyül etme. Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semavatı ve arzı yarattığı ne kadar bin yılsa bilemiyoruz. Bir düşünün bakalım. O verdiklerini düşünün. İnfak ettiklerini ne yapın? Düşünün. Niye? فَاِنَّهُ لَمْ يَغِبْ مَا فِي يَدِهِ. Çünkü bu bütün verdikleri, yedi kat semavatı, arzı yarattığından bu yana verdikleri asla Allah Azze ve Celle'nin elindekini ne yapamamıştı? Eksiltememiştir. Subhanallah. Ne büyük saltanat, ne büyük güç. Daha sonra diyor ki وَقَالْ اَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Allah Azze ve Celle'nin arşı su üzerindedir. Bununla alakalı bablar daha sonra gelecek. Ve biyedihil uhra el mizan. Diğer elinde de mizan var. Ya hoca burada Allah'ın elinden bahsetti diğer. Birazdan alacağız. Bunun Müslim lafzı var. Yahfidu ve yerfa. Allah o mizanı ne yapar? İndirir ve kaldırır. İndirir ve kaldırır. Yani diğer elindeki mizandan da dağıtır. Bazen de o dağıtmayı ne yapabilir? Kaldırabilir. Müslim'deki lafzı şöyle. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Ennallaha galeli. Allah azze ve celle bana dedi ki, bana buyurdu ki Enfik unfik aleyk. Ne yap? İnfak et. Ben sana infak edeyim. Bunun üzerine ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki Yeminullah mel'ay. Allah'ın sağ eli doktorudur. Allah'ın sağ eli nedir? Doktorudur. Allah Azze ve Celle'nin sağ eli doktorudur. O halde hadisi şöyle bir daha alırsak, Allah Azze ve Celle'nin eli öyle doludur ki, Müslim rivayetinde sağ eli öyle doludur ki gece gündüz ondan bağışlar ve nimetler devamlı akar. Siz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığından beri eliyle infak ettiği, yani verdiği şeyleri gördünüz mü, düşündünüz mü? Çünkü bütün bu verdikleri bile onun sağ elindekileri hiçbir şekilde ne yapamamıştır? Eksiltememiştir. Evet. Hadis kısaca ne? Bu meyanda devam ediyor. Yani hadis bize Allah Azze ve Celle'nin elinin ne kadar dolu olduğunu ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Şimdi ve biyedihil uhra, diğer eli diyor ya, diğer eli. Evet. Birazdan diğer bir hadisi aldığımızda ne yapacağız? Evet. Bu meseleye inşallah ne yapacağız? Temas edeceğiz. Ancak şimdi ne diyor burada? Diğer el. Allah Azze ve Celle'nin sağ eli doktolu dedik. Yani diğer el olunca haşa, Allah Azze ve Celle'nin sol eli mi var gibi bir anlam ne yapabilir? Karşımıza çıkabilir. Böyle bir şey anlayabilir bazı neler? Evet arkadaşlar, ve İslam tarihinde de bu ne yapılmıştır? Anlaşılmıştır. Biz diyoruz ki hayır, Allah Azze ve Celle'nin her iki eli de onun mübarek sağ elidir. Her iki eli de onun mübarek sağ elidir. Nedir bunun delilleri? Bunun delilleri muhtelif şekilde nedir? Mevcuttur. Mesela bir tanesi daha önce aldık, Zümer 67. ayet-i kerime. Neydi? Ne diyordu Allah Azze ve Celle? Geçen ders aldık. Kıyamet günü yeryüzü bütünüyle onun avucundadır. Yani elindedir. Gökler de sağ elinde dürülmüş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne yaptı? Sağ eli bizzat ne yaptı? Kendisi zikretti. Diğeri İbn-i Ömer'den rivayet edilen, İmam Ahmed'in Müsned'inde, Müslim'de, Nesai'de ve diğer kaynaklarda zikredilen hadis. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, muhakkak adil olanlar kıyamet günü Rahman Azze ve Celle'nin sağında nurdan minberler üzerinde olacaktır. Rahman'ın her iki eli de sağdır. Rahman'ın her iki eli de nedir? Sağdır. Evet. Açık ifade. Yine diğeri başka bir hadis, o da İbn Ömer'den geliyor. Diyor ki Allah Teala ilk olarak kalemi yaratmış ve onu sağ eliyle alıp tutmuştur. Onun her iki eli de sağdır. Onun her iki eli de sağdır. Bu da sahih bir rivayet. Yine diğer bir rivayet, hadis, o da Ebu Hureyre hadisi. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah Adem'i yaratıp ona kendi ruhundan üfürdüğü zaman her iki eli de kapalı olduğu halde Adem'e hangisini dilersen seç al ey Adem dedi. Adem de Rabbimin sağ elini seçtim, zaten onun her iki eli de mübarek sağ elidir dedi. Daha sonra onu açınca içinde Adem ve zürriyeti olduğu ve onlardan her bir insanın ömrünün orada yazılı olduğu ortaya çıktı. Yani bunlar açıkça Aleyhisselatü Vesselam tarafında Rahman'ın her iki elinde sağ eli olduğu şeklinde ne yapılmıştır? Anlaşılmıştır. Peki bu hadiste diğer eli, diğer elinden kasıt sol değildir. Diğer eli lafzı kullanılmıştır. Ondan da kastı şudur. Allah Azze ve Celle'nin mübarek her iki eli sağ elidir. O anlamda diğer eli. Yani yoksa başka bir anlamda diğer eli değil. Peki sol elinin zikredildiği hiçbir hadis yok mu? Yani işte Allah'ın bir eli sağ, diğer bir eli soldur diye. Onu da biz burada uzun uzadıya ne yaptık? Dipnotta verdik. Bu İmam Müslim'in evet sahihinde geçen bir rivayet. İmam Buhari onu almamıştır sahihine. İmam Müslim o lafızla almıştır. İmam Buhari'de ise sol eli zikredilmeden aynı rivayet ne yapmaktadır? Geçmektedir. Bakalım alalım onu şimdi buradan. Okuyalım. Diyor ki hadiste, birazdan o hadisi alacağız. Bakacaksınız ki, göreceksiniz ki İmam Buhari orada sol elini ne yapmıyor? Zikretmiyor. Diyor ki, Allah kıyamet günü gökleri dürer. Evet, Allah kıyamet günü gökleri dürer. İbn-i Ömer'in hadisi. Sonra onları sağ eline alır. Sonra şöyle der, Melik benim. Nerede güçlüler? Nerede büyüklenenler? Sonra yedi kat yeri dürer. Sonra onları sol eline alır. Sonra onları sol eline alır. Sonra şöyle der. Melik benim. Nerede büyüklenenler? Nerede güçlüler? Evet, bu da İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu ney? Bir hadis. İmam Müslim bunu sahihinde rivayet ediyor. 2788 taksim 24. Bu rivayet, İmam Müslim'in bu rivayeti İbn Ömer'den rivayet ettiği bu lafız sadece İmam Müslim'e ait bir lafızdır. Onun dışında ayrıca bunu Ebu Cafer Muhammed bin Osman İbn Ebi Şeybe, Taberi, Beyhaki ve Bagavi gibi alimler de ne yapabilmişler? Bu lafızla rivayet edebilmişler. Ancak İmam Müslim dışındaki diğer alimler hadisi bu lafızla rivayet ettikten sonra hadise not düşmüşlerdir. Hadise ne düşmüşlerdir? Not. Mesela Beyhaki gibi. Yani bu lafızla bunu bazı raviler rivayet etmiştir ama bu sol el lafzı bütün kaynaklarda zikredilirken, yani sol elle alakalı bu hadisin metni diğer bütün kaynaklarda zikredilirken ne kullanılmamıştır? Sol el lafzı kullanılmamıştır. Yani bu ravinin ziyadesidir. Bakın bu konuda ne diyorlar? Şimdi onu okuyalım. Hadisin bu rivayetinde geçen sol eliyle lafzı hakkında Beyhaki şunları söyler. Sol eliyle lafzının Salim'den rivayetinde Ömer bin Hamza teferrüt etmiştir. Yani tek başına kalmıştır. Bu hadisi İbn Ömer'den Nafi ve Ubeydullah bin Miksem rivayet etmişler. Ancak onlardan hiçbir hadisin metninde sol eliyle lafzını zikretmemiştir. Yine bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre ve diğer bazı sahabiler rivayet etmişler. Ancak onlardan hiçbir hadisin metninde sol eliyle lafzını zikretmemiştir. Sol eliyle lafzı bu kıssadan ayrı olarak başka bir hadiste de zikredilerek rivayet edilmiştir. Ancak bu hadis iki rivayetiyle de çok zayıftır. Çünkü bunların ilkinin rivayetinde Cafer bin Ezzübeyl, ikincisinin rivayetinde ise Yezid bin Eban Errekkaşi teferrüt etmişlerdir ki her iki ravi de metruktur. Yani metruk zayıf demektir. Zaten nasıl sayı olsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın her iki elini de sağ el olarak isimlendirdiği kendisinden sayı yollardan gelmiştir. Sanki bu lafzı söyleyen kimse, yani raviyi kastediyor, dikkat edin. Kendisi için ortaya çıkan bir durum üzerine bunu kendi lafzıyla Resulullah'a dayandırmış ya da sağ elin karşılığında sol elin zikredilmesi hususunda Araplarda var olan adet üzere bunu dinlendirmiştir. Hani sağ el olunca bir de neyi vardır onun? Solu. İnsanın sağ olunca bir de neyi var? Solu. Beyhaki'nin bu sözünü ondan bütünüyle Kurtibi ve İbni Hacer ikrar ederek nakletmişlerdir. Beyhaki'nin sözünden, buraya dikkat edelim, hadisi sol eliyle, lafzıyla rivayet eden Ömer bin Hamza'nın bu rivayetinin hadisi bu lafzı zikretmeden rivayet eden diğer sıkı ravilere muhalefetinden dolayı şaz olduğu anlaşılmaktadır. Şaz. Yani nedir şaz hadis? Güvenilir bir ravinin kendinden daha güvenilir ravilere muhalefet ederek rivayet ettiği hadis. Oysa durum böyle değildir. Neden? Neden? Bu ancak Ömer bin Hamza'nın ulema nezdinde sıkı olması durumunda doğrudur. Yani Ömer bin Hamza denilen bu ravi eğer güvenilir olsaydı sol eliyle lafzını bunu rivayet edip de diğer daha sika, daha güvenilir ravilere muhalefet ettiği durum böyle olur. Ancak oysa durum farklıdır. Çünkü Ömer bin Hamza, Hafız İbn Hacer ve diğerlerin açıkça ifade ettiği gibi zayıftır. İmam Ahmed onu hadisleri münker rivayetlerdir sözüyle nitelemiştir. İşte zikrettiğimiz bu münker rivayet Ömer bin Hamza'nın zayıf olduğunu ve İmam Beyhaki'nin şahadetiyle, tanıklığıyla onu sika ravilere muhalif ettiğini destekleyen başka bir örnektir. Bu anlatılanlara göre hadisin metninde geçen sol eliyle lafzı münker olmaktadır. Allah en doğrusunu bilir. He, ne demek şimdi? Ya hoca burada okudun, ettin, eylediğin, biz bu işten bir şey anlamadık diyen olabilir. He. Şimdi elimizde muhalefetle alakalı iki tür hadis var. Muhalefetle alakalı. Yani diyor ki hadisi bütünüyle rivayet eden güvenilir raviler. Sağ el. Evet. Sağ el. Solu ne yapmıyorlar? Zikretmiyorlar. Evet. Bir tane de Ömer bin Hamza denilen ravi var. Müslim'de rivayet edildiği şekliyle sol el lafzını da ziyade olarak ekliyor. Şimdi bu Ömer bin Hamza nasıl bir ravi? Güvenilir mi? Yoksa zayıf mı? Eğer bu Ömer bin Hamza güvenilir olsa tek başına güvenilirdir ama kendinden daha güvenilir olan pek çok raviye ne yapmış olur? Muhalefet etmiş olur. Bu halde bile nedir bu hadis? Zayıftır ama zayıfın hangi bölümüdür? Şaz. Hani deriz ya adama bak şaz adam. Herkese muhalefet etmiş. Tek başına kalmış. He. Ama vakada Ömer bin Hamza güvenilir değil ki zaten. Ne? Zayıf. He. Zayıf olunca zaten hadisi şaz olmuyor. Daha da ne? Dibe vuruyor. Ne oluyor? Münker. Nedir o münker? Zayıf ravinin kendinden daha sika veya sika ravileri muhalefet ederek rivayet ettiği hadis. Yani sonuçta ne oluyor? İmam Müslim'in sahihinde sol el lafzı ne oluyor? Zayıf oluyor. Ne oluyor? Zayıf. He, ne oluyor? Zayıf. Kısaca sol el lafzıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Buradan da ne yapabilirsiniz inşallah? O konu hakkında ne yapabilirsiniz? Kitabın sonundadır o hadis. Geniş bilgi alabilirsiniz. Şimdi bir sonraki hadisi okun. Yok, yok. Peki bu Ömer Hamza peki sahabe mi, tabi mi? Hayır. Çok çok sonra. Tabiinden de çok sonra. Tamam. Hadis rivayet eden rahat. Evet. Kâle İmâmul Bukhariyü rahimahullah. Bir dakika. Anladık değil mi? Anladık. Ha. Biraz usulidir bunlar. Alışın. İlim öyle kolay tahsil edilmiyor. Kâle İmâmul Bukhariyü rahimahullah. Haddesene mukaddemun mukaddemu ibn Muhammedin. Kâle haddesene haddeseni عم القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك رواه سعيد عن مالك. Bana amcam El Kasım İbn Yahya Ubeydullah'tan, o da Nafi'den, o da İbn Umer'den radıyallahu anh'den tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şüphesiz Allah kıyamet gününde bütün arzı avucuna alır, gökler de onun sağ elinde olur. Sonra melik ancak benim buyurur. Bu hadisi Said İbn Davud da İmam Malik'te rivayet etmiştir. Görüyor musunuz? Bakın aynı rivayet, demin okuduğum rivayet size, Müslim'in sol eliyle lafzı burada ne? Sadece sağ eliyle geçiyor. Evet. Devamlı. Aynı Müslim. Ha. Devamı var ama. Neyin devamı var? Bir dakika. Ha, alacağız. Ha. Aynı Müslim bu hadisi bu lafızla da rivayet etmiş. Sol eli olmadan. Peki. Devamını da oku. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ اِبْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ أَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبِرْنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبِرْنِي أَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ أَبَا اَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ Evet. Şimdi sizde bu tek bir rivayet olarak ne yapılmış? Kitabınızda zikredilmiş. Ama gerek İbn Hacer, gerekse elimdeki müellif Şeyh Güneyman bunu iki ayrı rivayet olarak ne yapmışlar? Derc etmişler. Çok da önemli değil. El-Kabz diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnnallâhe yakbidi yevmel kıyâme el-ard. Allah Azze ve Celle kıyamet günü ne yapar? Arzı yeryüzünü ne yapar? Avuçlar. Avucunu alır. Neredeydi bu? Zümer suresi 67'deydi. Ve ma kaderullaha hakka kadri vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyame. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kıyamet günü avuçluyor. Neyi? Yeryüzünü. Nedir kabz? İmsakü şey bi cemii kefil yet. Evet. Bir şeyi tutmak. Ama nasıl tutmak? Avucun bütünüyle tutmak. Şöyle tutmak değil yani. Allah şöyle tutmaz. Haşa. Yani bütünüyle. Ne yapar? Tutar. Bütünüyle avuçlar. O anlamda. فَقَبْضُ الْيَدْ عَلَيْشَيْ جَمْوْهَا بَعْدَ تَنَاوُلِهِ Elin bir şeyi avuçlaması, onu eline aldıktan sonra ne yapması? Elinde toplaması, avucuna alması. Yani demek ki Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kıyamet günü yeryüzünü avuçluyor. Avucunu alıyor. Dedik ya bu elin neyle tevil edilmesine engel? Rahmet, kudret, nimetle tevil edilmesine engel. Sonra ve tekunu semavat bi yeminihi. Yedi kat sema nerede olur? Allah'ın sağ elinde olur. O da neyle? Gene Zümer'in devamı. Ve semavatu matviyatun bi yeminihi. Yedi kat sema Allah'ın neyindedir? Sağ elindedir. Subhanahu ve taala amma yushrikun. Allah azze ve celle onları şirk koştuklarından nedir? Yücedir, uzaktır. Şimdi bakın. Görüyor musunuz sünnet Kur'an'ı nasıl açıklıyor? Sünnet Kur'an'ı nasıl açıklıyor? Şimdi biri kalksa bu Zümer'i alsa 67. ayet-i kerimeyi tercüme etse, Yaşar Nuri olabilir, Hayri Kırbaşoğlu olabilir, Bayraktar Bayraklı olabilir. Ne diyecekler? Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yeryüzü kıyamet günü onun kudretinde mi? Kıyamet dönünce kudretinde değil mi? Onun neyinde? Orayı hallettiğini farz et. Yani buldu yani, bulur. İnsan aklı bir şeyler bulur. Yedi kat sema. O gün sağ elinde dürülmüş. Dürülmüş. Kudretiyle dürülmüş. Nimetiyle dürülmüş. Anlayabilirsin. Ama işte bu senin sadece ayete yüklemiş olduğun ne olur? Anlam olur. O seni bağlar. Doğruyu da bulursan sen bulursun. Sapıtırsan da sen sapıtırsın. Kendi cüddünden. Ama bak Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor. Ayeti açıklıyor. Ne diyor? Allah ne yapar? Kıyamet günü arzı ne yapar? Avuçlar. Yedi kat semada nerede olur? Sağ elinde olur. Bitti mi? Bitmedi. Sümme yegul, sonra der ki en el melik. Melik olan benim. Padişah olan, kral olan, hükümran olan, hakim olan benim. Açıkça ifade ediyor. Diyor ki İmam Buhari, Ravahu Said an Malik. Said bunu Malik'ten de ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Sonra Ebu Seleme kanalıyla Ebu Hureyre'den bu hadisin başka bir lafzını, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakbidullah el ard. Allah Azze ve Celle ne yapar? Arzı avuçlar, avucuna alır lafzıyla rivayet ediyor. Demek ki sünneti bir kenara ittiğin zaman ayete kendin bir anlam verebilirsin belki. Verirsin ama verdiğinde de ne kadar isabetli olursun. Çok zorlayabilirsin. Çok çok zorlayabilirsin. He. Yani elimizde işte Suud'un mali var. Elimizde Suud'un mali var. Onlar bile ne yapamamışlar? Onlar bile Suud'un mali derken bu Diyanet'in malidir. Yanlış anlamayın. Bu Diyanet Vakfı'nın bastığı malin aynısıdır. Bunu Türkiye'deki 5-6 profesör ne yaptı? Yaptı. Diyanet Vakfı'nınkini açın, aynı tercümedir. Aynısıdır. He. Bu onun Suud'da matbaada basılmış halidir. He. Bakın orada da bizzat ne yapıyor? He. Zümer suresini tercüme ederlerken bakın ne yapıyorlar. Okuyalım buradan birlikte. Onlar Allah hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Bakın çıktı. Bakın. Yeryüzü kıyamet günü onun neyinde? Tasarrufunda. Ama dikkat edin. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. Şimdi eli de atamadı. Kudreti de yanına koydu. Kudret eli. Görüyor musunuz? Kudret eliyle. Şimdi kudretiyle dürülmüş olacak dese tam tarif edecek. Ama eli atamadı. Sonra diyor ki o müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve nedir? Münezzehtir. Şimdi bakın bu bir ne? Tercüme. Bilmiyorum burada hangi tercümeler var başka. Yani her birinde bir şeyler var. Elmalı hocam var. Zümer 67'yi bul oradan oku bakayım bana. Sure 39. Bak oradan Zümer Sure 39 67'yi oku bana. Şimdi bakın. Tercüme insana neler yapabilir? 39 67. ayet. Evet. Amacım o sayfası acaba kim yaptı o sayfası? Ok başında yazıyor. Başında yazıyor. Buldun mu? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. 67 mi? Evet. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün arz kıyamet günü onun bir kablası. Göklerde yeminine dürülmüşlerdir. Çok münezzeh ve çok yüksektir. O subhan olan şirkinden. Görüyor musunuz? Yani kabzı kullanmış. Sağ kullanmış. Tarif etmemiş. Şakir abi seninkinde ne var? 67. 39'un 67'si. 39. surenin 67'si. O kimin ki okuduğun? Elmalı. O kim? Ha, oku bakalım. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayamamışlardı. Kıyamet günü tüm yer onun elinde olacaktır. Gökler ve onun kudretiyle dürülecektir. Onların Allah'a ortak koştuğunu Başa el demiş ki kal, sonra eli atmış kudretiyle dürülecek. Görüyoruz nasıl oynuyorlar. Yani herkes ne yapıyorlar? Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Evet, diğer hadis alalım. Oku seyir. Şimdi bakalım ama bu hadisleri ne yapacak? Hadi. Kâlel İmâmul Bukhâriyü rahimahullah Museddededun Semi'a Yahya Haddetena Museddet Museddet Semi'a Yahya ibn Sa'idin an Sufyan'a kâle haddeteni Mansurun وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء يهوديا Yahudiyen. Yahudiyen ca'a ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal ya Muhammedu inna Allah yumsiku semavati ala isba'in vel eradine ala isba'in vel cibale ala isba'in vel şecere ala isba'in vel halaiqa ala isba'in thumme yakulu enel melik fadahike Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hatta bedet nevaciduhu thumme qara'a وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ ف۪يهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ. Evet, oku. Süfyan es-Sevri'den şöyle demiştir. Bana Mansur ve Süleyman İbn Mihran el-Ameş, ikisi de İbrahim el-Nahai'den, o da Abide'den, o da Abdullah İbn Mesud radıyallah'tan şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir Yahudi geldi de, ya Muhammed, Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, dağları bir parmağında, bütün ağaçları bir parmağında, öbür mahlukları da beşinci bir parmağında tutar. Sonra melik ancak benim, bütün kainatın hükümleri ancak benim der, dedi. Bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzının sonundaki dişleri görünceye kadar güldü. Sonra da Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler ayetini okudu. Yahya İbn Said el-Kattan bu hadisi söyledi de bunda şunu ziyade etti. Fudayl İbn-i İyad Mansur'dan, o da İbrahim'den, o da Abide'den, o da Abdullah İbn Mesud'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi aliminin Tevrat'tan naklettiği bu sözünden hoşlanarak ve onu tasdik ederek sondaki dişleri görünceye kadar güldü fıkrasını ziyade etti. Evet, Abdullah İbn Mesud hadisi, bir sonraki hadisi de okuyalım, bir şerh edeceğiz, hemen hemen aynı. Kâle İmâmul Bukhari rahimahullah Umar ibn Hafs ibn Gıyâthin hatta قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إسبعين والخلائق على إسبعين ثم يقول أنا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه şöyle dedi. Kitap ehlinden bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Ebu'l Kasım, şüphesiz Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, bütün ağaçları bir parmağında, suları ve toprakları bir parmağında, öbür mahlukları da beşinci parmağında tutar. Sonra melik ancak benim buyurur dedi. İbn Mesud dedi ki, bu söz üzerine peygamberi gördüm ki o son dişleri görünceye kadar güldü. Sonra Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler. Evet. Şimdi iki hadis de Abdullah İbni Mesud'un hadisi. Dikkat edersek ayet Zümer suresi 67. ayet ne zaman nazil olmuş? Bu olayla nazil olmuş. Bu olay üzerine ne yapmış? Bu ayet inmiş. Allah bu ayeti indirmiş. Evet. Şimdi ne diyor ayette, şu hadiste? Diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh enne yahudiyen ca'e ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Yahudi peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Bir Yahudi. Fekal diyor ki ya Muhammed. Ey Muhammed. İnnallâhe yumsiku semavat. Burada kabz demiyor. Yumsik. İmsak. Tutmak. Evet. Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ne yapar? Tutar. Evet. Alâ isbi. Bir parmağı üzerinde. Evet. Allah Azze ve Celle ne yapar? Evet, yedi kat semayı bir parmağı üzerinde ne yapar? Tutar. Sonra devam ediyor. Vel aradîne alâ isba. Evet. Yedi kat arzı da ne yapar? Bir parmağı üzerinde tutar. Vel cibâle alâ isba. Dağları da bir parmağı üzerinde tutar. Ve şecere alâ isba. Ağaçları da bir parmağı üzerinde tutar. Vel halâika alâ isba. Yaratılmışları, mahlukatı da ne, bir parmağı. O beşinciyi atın. O lafzı atın. Hoş değil. Evet. Yok yok. Beşinci diyor ya. Beşinci parmağı. Beşi atın. Çizin üstünü. Evet. Sümme yegul der ki enel melik. Evet. Melik olan benim. Şimdi dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin parmağından bahsediyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin esabi'i var. Parmakları var. Heh. Bu bir delil. Buhari Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği bir delil. Diğer delil İmam Müslim'in, Ahmed'in ve diğerlerinin rivayet ettiği hadis. Ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Abla İbni Amr İbnül As'ın rivayeti. Adem oğullarının kalplerinin hepsi Rahman'ın parmaklarından iki parmak, evet, arasında tek bir kalp gibidir. Adem oğullarının kalplerinin hepsi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Onları dilediği gibi ne yapar? Çevirir. Onları dilediği gibi çevirir. Yine başka bir rivayetinde bu hadisin muhakkak kalpler Rahman'ın, yani Allah'ın başka bir rivayette parmaklarından iki parmak arasındadır. Onları çevirir lafzıyla gelmiş. Yani bu meyanda pek çok ne var elimizde? Hadis var. Allah Azze ve Celle'nin, evet, parmakları zatına, celaline, kemaline yaraşır. Teşbihten uzak, kusurdan uzak, kulların, mahlukatın parmaklarına benzemekten uzak. Şimdi birileri reddetmiştir bu hadisleri. Özellikle bu iki hadisi peş peşe okuduğunuz. Demişlerdir ki ya bırakın Allah aşkına, böyle şey olur mu? Ama şimdi bu hadisler nerede geçiyor? Buhari ve Müslim'de. Yeryüzünün en sahih hadisi nedir? Buhari ve Müslim'in ittifaken rivayet ettiği hadistir. Yani yeryüzünde eğer daha bir sahih hadis varsa ulema bilememiştir. En sahih Buhari ve Müslim'in ittifaken rivayet ettiği. Onun için bazı kitaplarda ne yazar? Müttefakun aleyh. Müttefakun aleyh. Üzerinde ittifak edilen hadis. Şimdi durum böyle olunca da yani nasıl olur da biz bunu ne yaparız? Reddederiz'i yolunu aramışlardır. Şimdi diyor ki hadisin sonunda bunu yapabilmek için de şuraya tutulmuşlardır. Feddahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Yahudi bunu deyince bunu diyen kim? Yahudi ya. Geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki işte Allah bir parmağına şunu, bir parmağına şunu, bir parmağına şunu, parmağına şunu, bir parmağına şunu alır, sonra da melik benim der. Diyen kim? Yahudi. Ha, en kolay nasıl gireriz o halde bu meseleye? Bu ehli kitaptandır ya bu. Bunu İsrailiyata bağlamak lazım. Ha, şimdi peki nasıl yaparız bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam güldüler. Öyle ki hatta bedet nevacihu. Azı dişleri görüldü. Yani ağzını açtı. Sonra sümme kara okudu ve ma kaderullah hakka kadrihi. Onlar Allah hakkıyla takdir edemediler. Bak şimdi. Görüyor musun? Yahudi Allah hakkıyla takdir edemedi. Yahudi ne yapamadı? Ömer Allah'ı hakkıyla takdir edemedi. Şimdi o halde peygamber niye güldü aleyhissalatü vesselam? Kızdığı için güldü. İstinkar için. Kınamak için. Alay için güldü. Şimdi bu şüpheye iki yönden cevap verilir. Bu şüpheye iki yönden cevap verilir. Bir, hani dedi ya aleyhissalatü vesselam Allah hakkıyla takdir edemediler. İşte Yahudi böyle dedi de onlar Yahudiler ne yapamadılar? Allah'a takdir edemediler. İyi de arkadaşım, güzel kardeşim, burada İmam Buhari hadisin sonunda ayetin başını almış. Tamam. Sırf ayet Allah'a hakkıyla takdir edemediler olsaydı da sonrasındaki her zaman zikrettiğimiz şu ziyade olmasaydı tamam. Allah'a hakkıyla takdir edemediler. Çünkü kıyamet günü yeryüzü onun avucundadır. Yedi kat sema da sağında dürülmüş olacaktır. O halde hakkıyla takdir edilmeyen ne? Yahudinin eksik bilgisi. Yoksa hakkıyla takdir edemediler. Yani Allah'a parmak el koştu bu Yahudi. Vay Yahudi, sen Allah'a olmayan bir sıfat izafe ettin. Rabbini hakkıyla takdir etmedin değil. Anladık, çünkü ayetin devamı açık. Yani yeryüzü kıyamet günü bütünüyle onun avucunda, yedi kat semanda sağında dürülmüş olacak. Bu bir. İki, bu birinci cevap. Anladık değil mi? Yazmıyorum. İkinci, aleyhissalatü vesselam güldü. Niye güldü? İnsan illa canım, yani hoşuna gittiği için mi güler? Siniri de bozulur, güler. Ha, bu sünnet düşmanları en çok bunu derler. Siniri bozuldu, güldü. Ha, şimdi benim sinirim bozuldu. Yaptım, güldüm. Gözüktü. İyi de bak ama hadisin sonunda ne diyor? Gale Yahya İbni Said ve zade fihi Hudayr İbni Eyyab an Mansur an İbrahim an Ubeyde an Abdullah İbni Mesud. Hadisi bizzat kimden duyan? Aleyhissalatü vesselam'dan duyan kim? Abdullah İbni Mesud. Bir de Abdullah İbni Mesud'dan çok gurur duymak lazım, he? Yani bir hanefinin Abdullah İbni Mesud'u reddetmesi mümkün değil. Reddederse mezhebini reddeder. Hanefi mezhebinin elindeki rivayetlerin çoğu kimden gelir? Abdullah İbni Mesud'dan gelir. Sonra Abdullah İbni Mesud sahabi içinde en fazla hadis metni kritiği yapmış isimler arasındadır. Yani öyle fakihtir, fakih. Sadece muhaddis değil, fukuhadandır. Yani hani bazıları derler ya, biz fakih ise rivayetini alırız. Sadece hadisçi ise almayız. İşte bu onlardan. Hem fakih hem hadisçi. Şimdi Abdullah İbni Mesud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayet ediyor. Bizzat yaşamış. Ben Seyfullah'ın karşısındayım, görüyorum, rivayet ediyorum. He, yaşamış, Seyfullah'ın ağzının içine bakıyorum. Abdullah İbni Mesud diyor ki, dikkat edin. He. Fedahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz güldü. Neden güldü? Taaccüben. Hoşuna gittiği için. Ne? Yahudinin sözü. Ve tasdikan lahu. Sözünü ne yapmak için Yahudinin? Tasdik etmek için. Yani Abdullah İbni Mesud diyecek ki aleyhissalatü vesselam hoşuna gittiği için ve Yahudinin sözünü tasdik ettiği için güldü. Birine çıkacak diyecek ki aleyhissalatü vesselamdan 1400 yıl sonra gelmiş. 1000 yıl, 600, 500 yıl. Yok ya Resulullah siniri bozuldu, ondan güldü. Yani sırf hadisi reddetmek. He, sırf kendi hevasına delil aramak için aleyhissalatü vesselamın sözünü tarif etmek ne büyük nedir? Cürümdür. Onu takdirinize bırakıyorum. Diğer rivayet, o da Abdullah İbni Mesud rivayeti. Câe racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem min ehlil kitap. Burada ehlil kitaptan diyor. Doğrudan Yahudi demiyor. Evet. Bir adam ehli kitaptan, bir adam Peygamber Efendimiz dedi ki fekale ya ebel Kasım, künyesini kullandı. Ey Ebul Kasım. İnnallâhe yumsikus semavat alâ isbiye. Allah yedi kat semayı parmağı üzerine. Vel aradîn alâ isba. Evet. Yedi kat arzı bir parmağı üzerine. Ve şecera ve sur ala isba. Ağaçları ve sular ve toprağı bir parmağı. Vel halaik ala isba. Mahlukatı bir parmağı. Fümme yegul der ki enel melik, enel melik. Melik olan benim, melik olan benim. Feraitun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme dahike hatta bedet nevacidu. Peygamber Efendimiz'i gülerken gördüm öyle ki aleyhissalatü vesselamın azı dişleri göründü. Fümme kara ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. O halde sonuçta Allah Azze ve Celle'nin elinden, onun imsakından, onun kabzından, onun parmaklarından bahseden bu hadisleri inkar etmek ne değil? Mümkün değil. Hem de böyle neyle? Safsata. Nelerle? Şüphelerle, safsata delillerle aleyhissalatü vesselamın hadislerini bir kenara itmek mümkün değil. Eğer itersen o zaman adama şunu sorarlar. Aynen ulemanın dediği gibi gul e entum alemu emilla. Gul e entum alemu emilla. De ki siz mi daha iyi biliyor musunuz yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Elbette kim biliyor? Allah Azze ve Celle ve onun Resulü, bizim ezhanımızın, bizim akıllarımızın evet o kelimelere yükledikleri anlamları çok daha ney? İyi biliyorlar. Çünkü onlar fasih Arapçayı biliyorlar. Çünkü onlar vahyin nüzulüne şehadet ettiler. Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyinde? Dizinin dibinde ne yaptılar? Bulundular. Kısaca bu hadislerle alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Bu konuyla alakalı Allah Azze ve Celle'nin eliyle alakalı sorusu olan varsa sorsun. Hocam, evet. Müslüm Rahimallah bu Ömer İbni Hamza'yı tanımıyordu ama rivayetini. Hı? Müslüm Rahimallah sol el lafzıyla rivayet ediyor. Ömer bin Hamza'yı tanımıyor değil. Ömer bin Hamza zayıf bir abi ama almış ondan. Niye tercih etmiş? Çünkü aynı İmam Müslim sol eliyle lafzı olmadan da sika rivayetleri de aynı hadisin peşinden vermiştir. Yani orada da onu vermiştir. Bir hatadır. İmam Müslim aleyhissalatü vesselam değildir. Yani insanlar hata yapabilirler. Bu da İmam Müslim'in evet bir hatası. Bu da İmam Müslim'in neyi? Bir hatası. Hocam. Evet. Buyur. Hocam burada takdir etmediler diye onu Yahudi'ye mi söylüyor hocam burada? Ne? Yani buradaki ayette Yahudi öyle söyleyince Peygamber Efendimiz de öyle diyor. Ve ma kadarullah hakka kadir. Ayet nazil oluyor, ayet söylüyor. Allah hakkıyla takdir edemediler. Yahudi hani yanlış mı söyledi? Yani? Hayır, Yahudi yanlış söylemedi. Yani eksik söyledi. Çünkü ayette onun bütünü var. Ha. Ayette elinden, sağ elinden, kabzından da bahsediliyor. O sadece parmağından bahsetti. Ha, ayette eli de var, kabzı da var. Söylediği için bu Zümer Suresi'ndeki ayeti de okudu Peygamber. Evet, evet. Onu tasdik. Parmağı söyleyeceğim, biraz da elinde tasdik etmiş olmalı. Parmak nereden biliyorsun elde yani? Şimdi onu ancak hadis gösterirse bilirsin. Yoksa bilemezsin. Sen şimdi teşbih yap. Onu diğer hadisler göstermiştir. Yoksa Yahudinin kavlinden mütevellit değil. Onu diğer hadisler göstermiştir. Anladın değil mi? Anladım hocam. Ha. Yani illa ona bağlıdır deme. Şimdi her zaman söylüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiştir? Allah işitendir ve görendir. Ayetini okurken böyle yapmıştır. Allah işitendir ve görendir. Hutbede. Şimdi yani işitendir gözüne, görendir kulağına. Haşa, Allah kulağıyla mı işitiyor? Öyle bir şey var mı? Kella. Gözüyle işittiğini biliyoruz. O halde Peygamber Efendimiz neye işaret etmiştir? Uzuva değil, neye? Eyleme, fiile. Neye? Eyleme ve fiile. Çünkü başka zamanlarda da aynısını yapmıştır. Başka değişik nelerle alakalı? Vasıflarla, sıfatlarla alakalı. Onun için karıştırmamak lazım. Buyur. Sus demek gibi. Evet. Evet. Söyle. Soracaksın mı? Yok. Ben yapmış abi. Sor. Hocam elinin doktor olması dedik ki hocam başka. Evet. Hocam bu soyut mu kavram mı? Somut kavram mı? Yani ne demek soyut mu somut mu? Ne demek? Şimdi bir soru sordun. Seninki soyut mu somut mu? Önce onu alalım. Sorun şey, ne? Şey diyorum yani eli doktor olur diyor hocam hani eksilmez. Hani efendim söyleyeyim bu şey midir yani elin dolu zahirinde nasılsa öyle. Zahirinde nasılsa öyle. Dok doluysa Rabbimin eli dok doludur. Nasıl ki gözüyle görüyor, eliyle veriyor öyledir. Yoksa hani o kadar çok zengin ki manasında bir şey. Yani zenginliğin ona ihtiyacı yok. Eğer öyle olsaydı zaten bunu zikretmez. Zengin olduğunu bize gani diyerek söylüyor. Allah'ın bir ismini diğer ismine iptal ettiğinin kıymeti ne? Gani olduğunu söylemiyor mu? Hocam bir yerde yani şu da söyleyeyim. Doktoru derken ben şimdi... Allah'ın her sıfatı diğer bir sıfatı da gerektirir zaten. İsimleri böyledir Allah'ın. Yani eli doktoru olan zaten nedir? Zengindir. Gani'dir, zengindir. İşiten aynı zamanda ne yapandır? Görendir, değil mi? Bilen aynı zamanda kudret sahibi olandır. Zaten her sıfat diğerini gerektirir. Ama bu demek değildir ki burada Allah'ın eli yoktur kastedilen zenginliği. Anladın? Yani o anlamlardan bir anlamdır. O anlamlardan bir anlam. Yoksa sıfatın kendisinin iptali değildir. O zaman şöyle de denilebilir yani bu sözcükte yani onun eli eğer bizim elimize benzetmiş olsaydık eksilmesi lazımdı. O bir tanesi. Pek çok. O bir yani tanesi. Elbette. Yani. Elbette değil. O bir tanesi. Diyor işte yani yedi kat sema şimdi diyor ki burada Murat güzel bir konuya temas etti. Yani insanın aklına ancak böyle sorularla gelir. Yani hocam yani Allah'ın elinden kasıt yani zenginliği olmaz mı burada? Ha, zenginliği olmaz mı? O zaman denir ki olmaz. Ha, o anlamlardan bir anlam. Niye olmaz biliyor musun? Çünkü hadisin devamında Peygamber Efendimiz dikkati çekiyor. Diyor ki bakın diyor Allah 7 kat semayı ve 7 kat arzı yarattığından bu yana infak ettiklerini bir düşünün. Onun elindekileri eksiltememiştir. Yani işte burada zenginlik değildir. 7 kat semayı ve 7 kat arzı yarattığından bu yana dikkat edin ne yapın? İnfak ettikleri düşünün. Elindekileri ne kullanmıştır? Fiil. Ne kullanmıştır? Fiil. Yani elinin neyindekileri? İçindekileri. Elinin neyindekileri? İçindekileri ne yapamamıştır bu? Eksiltememiştir. Kaldı ki farz edelim, farz edelim bu Allah Azze ve Celle'nin neyi? Zenginliğinin alameti olsun. Farz edelim. Ya adama sormazlar mı ki bu hadis bütün hadis külliyatında geçmiştir. Hadis külliyatında bu hadis hangi babın altında zikredilmiştir? Bab başlığı nedir hadisin? Allah'ın iki eli. Bak, bab başlığına bak. Hani derler ya başlığa bak, konuyu ne yap? Anla. Başlığa bak, konuyu anla. Yani niye Allah'ın zenginliği dememişler? Yani Buhari'ler gelmiş, Nesai'ler gelmiş, Müslim'ler gelmiş, İbn-i Mace'ler bunca muhaddisun gelmiş. He? Onlar anlamadı. Kim anladı? İşte Ebu'l-Mansur el-Maturidi. Tarihte böyle bir adamın %100 yaşayıp yaşamadığı bile meşhur. O bile bunu inkar edemez. Çünkü niye edemez? İmam Ebu Hanife bunu ne yapmıştır? Bizzat kabul etmiştir. Allah'ın elinden maksat ne değildir demiştir? Kudreti değildir. Bu kimin sözüdür? Mutezile'nin sözü. Açık. Yani birileri bir şeyler söyler. İşte bak işte tercümeyi okuduk. Ne yapmışlar? Suda bastırdıkları mealde iptal etmişler. Ama bak Ahmet Hamdi Akseki Elmalılı Hamdi Yazır Allah kendisine rahmet etsin. Maturidi akidesine mensup olduğu halde bile ne yapmamış ayeti? Tevil etmemiş. Yani tevil edenler bile kudret eli demiş. Hani diyoruz ya geçen derste değil. Ya kudret eli derler, kudret eli ya da yedi kudret. Şimdi eğer bunu baskı hatasıyla böyle yaparsan sanki Allah yedi kudretiyle. Halbuki o şudur bakın Osmanlıca'da. Yedi tire kudret. Aynı anlama geliyor yani. Kudret eli. Yani. Yet Arapça'da el demek. Şimdi ya kudret eli derler onun Arapça tersi muzaaf başa gelir. Yedi kudret. Şimdi yani ne demek bu? Çok görürsünüz kitaplarda bu. Ne demek? Ya bir el var ortada yani. Bir el var. Bunu atamıyorlar. Bir el var. Ama bu el kudret eli mi? Yoksa rahmet elimi yoksa nimet elimi ya gerek yok. Evet. Şey için dedim yani o zenginliği bahsediyorum. Hani o gece ve gündüz daima cömerttir diyor ya hocam. Cömerttir değil. Gece ve gündüz o elinden devamlı akar. Cömerttir de geçmiyor. Hayır. Ama hayır. Saha devamlı akar. Cömertin tersi zenginlik. Yok ama devamlı akar elinde. Devamlı akar. Gece gündüz onun devamlı elinden akar. Allah akmayı devam ettirir. Devamlı akar. Yok. Saha cömert demek değil. Bol bol ihsan edip bol bol akıtmak. Bahşetmek demek. Devir daim olması. Elbet. Hocam diğerinde de teraziden bahsediyoruz. Evet. O diğer bir rivayette de evet. Nimet ona rızık terazisi diyen alimler var. Diğer bir rivayette de adil. Yani adalet. İkisi de hadislerde geçiyor. Rızık terası. Yani bazen o rızkı çok ne yapar? Kaldırır. Bir kısmına daha çok verir. Bir kısmına daha az verir. Bazen adaleti indirir. Herkes adil bir hayat sürer. Bazen de ne yapar? Kaldırır eliyle. Anladık mı? İkisi de geçiyor hadislerde. İkisi de hadislerde geçiyor. Aynı hadisin değişik rivayetlerinde var. Başka anladık mı? Başka sorusu olan var mı? Konuyla alakalı. Yoksa isim sıfatla alakalı birkaç tane kural alalım. Dersimize devam edelim. Evet. Ne diyor kuralda? Uzun zamandır almamıştık. Diyor ki Allahu Teala'nın isimleri zata delaletleri bakımından a'la. Birazdan açıklayacağız. Gösterdikleri anlam bakımından vasıf. Yani sıfattır. Ne demek zata delaletleri bakımından? Yani Allah'ın zatına delaleti bakımından nedir? O nedir? Kendi vasıflarıyla, sıfatlarıyla muttasaf bir nedir? Varlıktır değil mi? Bir güçtür, bir varlıktır. Bir alemdir. Ben de bir alemim. Kendi gücümle bir alemim ama. Yani nedir işte benim gücüm? İşte görmem şu kadar, bak gözlük kullanıyorum. Gitmiş duymam şu kadar. Tutmam şu kadar, yürümem şu kadar. Konuşup sesimi duyurmam şu kadar. Bir alemim ama, bir varlığım yani. Varım. Ama sıfatlarım itibariyle neyim? Bende olan özelliklerim itibariyle vasıfım. Zata delaletleri bakımından tek bir müsemmayı yani Allah Azze ve Celle'yi gösterdikleri için müteradiftirler. Allah'ın pek çok sıfatı vardır ama hepsi neyi gösterir? Bir zatı olan neyi? Allah Azze ve Celle'yi. Aynı şeyi göstermektedirler. Yani gösterdikleri anlam bakımından ise her isim kendi özel anlamı gösterdiği için birbirinden ayrılır. Şimdi yapalım. Herkes sırayla bir sıfatını söylesin. Abi. Söyle Seyfullah. Basar. Türkçesini söyle de anlasınlar. Görmek. Sonraki. İşitmek. Sonraki. Konuşmak. Ha? Sıfat Allah'ın bir sıfatı mı? Kudret. Kudret. Sonraki hayat. Sonraki ilim. Sonraki irade. Sonraki döndürmesi. He? Yaratmak. Yaratmak. Şey de söyleyin. Kelim. Zat sıfatı da söyleyin. Aynıca. Yüz. Yüz. Yüz. Yani. Şimdi. He. Çok. He. Allah. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. He. Zata delaletleri bakımından Allah'ın isim ve sıfatları alem yani Allah'ı gösterir. Ama manaları itibarıyla vasıftırlar. Yani ne demek? Manaları itibarıyla her biri bir mana taşır. Görme manası, işitme, kudret, hayat, ilim, yaratma, yüz, el, irade. Bunlar bütünüyle hepsi neye racidir? Allah'a racidir. Bundan dolayı müteradiftir. Yani ne demek müteradif? Yani hepsi Allah'a döner. Hepsi onunla o anlamıyla birdir. Ama kendi anlamları itibariyle farklılaştıkları için o zaman nedir? Müteradif değildirler. Mütebain, değişiktirler. Yani görmek hiçbir zaman için işitmek değildir. İşitmek hiçbir zaman için kudret olmak değildir. Kudretli olmak hiçbir zaman için hayat değildir. Hayat hiçbir zaman için ilim değildir. El hiçbir zaman için yüz değildir. Bunların her biri kendi içinde ayrı neler taşır? Anlamlar, sıfatlar, vasıflar. Ama bütünüyle bunlar döndüğünde hepsi nedir? Zatındır. Yani Allah Azze ve Celle'nindir. Anladık değil mi? Örneğin El Hay, El Alim, El Kadir, El Semi, El Basir, El Rahimi, El Rahman, El Rahim, El Aziz, El Hakim isimleri hepsi tek bir müsemmanın. Yani Allah Sübhanahu Teala'nın isimleridir. Bu yönüyle hepsi Allah'ı göstermektedir. Ancak El Hayy'in anlamı El Alim'in anlamında, El-Alim'in anlamı El-Kadir'in anlamından başkadır. Diğer isimleri de böyledir. Yine anlamı bir fakat lafzı farklı olan isimler de böyledir. Dikkat edin. Anlamı bir fakat lafzı. Ney? Farklı. Örneğin Er-Rahman ve Er-Rahim. Anlamı bir gibi, ikisi de aynı sıfattan. Ney sıfatından? Rahmet sıfatından türüyor. İki ayrı isim olup tek bir isim değildir. Er-Rahman ve Er-Rahim. İkisinde de ne var? Rahmet sıfatı var. Ama iki ayrı isim. Er-Rahman ve Er-Rahim. Peki bunu bize kim açıklamış? Kim açıklamış? Aleyhissalatü vesselam. Rahman kimin için? Rahim kimin için? Ha, gördük mü? Ha, demek ki ama iki ayrı ney? İsim. Her ne kadar anlamı bir rahmet bir sıfatla ne yapsa toplansa. Başka El-Kadir, El-Muktedir, El-Kadir. El-Kadir, El-Muktedir, El-Kadir. Üç ayrı isimdir. Bu üç isimden her biri de kendi başına bağımsız bir isimdir. Çünkü kitap ve sünnet, çünkü kitap ve sünnette bunlar bu şekilde gelmiştir. Bunlar tek bir müsemmayı. Bunlar tek bir müsemmayı, yani o da ne? Allah Azze ve Celle'yi gösterir. Ama her biri bu üç sıfat, üç isim ne? Birbirinden nedir? Farklıdır. Her ne kadar kudret sıfatına ne yapsa da hepsi raci olsa da. Peki El-Kadir, El-Kadir, El-Muktedir. Ne diyebiliriz bu hususta? Aleyhissalatü vesselam bunu bize ne yapmamış? Açıklamamış. Ancak lugat yönüyle ne yapabiliriz? Lugat yönüyle, yani Arap dili yönüyle ne yapabiliriz? Tahliline girebiliriz. Ancak o da ne olmaz? %100 doğru olmaz. El-Kadir fail vezninde. Ne vezninde? Fail. Yani katip. Yani katip. Başka? Veril fail vezninde bildiğiniz alim. Katil. Katil. Bir de ne var? El-Kadir. O da ne vezninde? Fail. O da ismi fail ama biraz daha ne? Mübalağalı. Biraz daha ne? Mübalağalı. Ne demek mübalağalı? Biraz daha ileri. Peki buna bir örnek? Kerim. Kerim. Başka? Rahim. Rahim. Alim. Alim. Bak karşımıza ne çıkıyor? Alim ve alim de çıkıyor aynı zamanda. Başka El-Muktedir. Bu da müftail vezni. Ne? Müftail. Nedir peki? El-Muktedir'e örnek. El-Mütekebbir. El-Müheymin. Bunda olduğu gibi. Peki bu nedir? Bu da iki kişi arasında olan diyalogdan dolayı birini diğerinden daha ne göstermek? Üstün göstermek. Peki böyle bir yoruma girmek ne kadar doğru olur? Ne kadar doğru olursa o kadar. Çünkü bu yorum ne yapısıdır? Kul yapısıdır. Ama demin söylediğim Rahman ve Rahim ne yapısıdır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapısıdır. Vahiy gereğidir. Ama biz biliriz ki El-Kadir doğrudan El-Kadir'in kendisi değildir. El-Kadir de doğrudan neyin kendisi değildir? El-Muktedir'in kendisi değildir. Üçü de ayrı isimdir. Ama bir vasıfta birleşir. O da ne? Kudret. Kudret vasfında birleşir. Gerisini ötesinde ancak kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Evet. Diğer bir kural. Bunu da alalım. Dersimizi kapayacağız. Kendilerini Esma-i Hüsna'ya katan bir anlam içermeyen camit yani donuk isimler Allah'ın isimlerinden değildir. Dikkat edelim. Kendilerini Esma-i Hüsna'ya katan bir anlam içermeyen Camit de 12 isimler Allah'ın isimlerinden değildir. Çünkü Allah'ın isimleri alem ve sıfattır. Yani örnek veriyor mesela. Eddeher, el-ebed, el-emed, eşşey ve el-ayn gibi. Evet. İşte değil işte. Şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'ye izafe edilmiş şekilde geçiyor. Ama isim değil bunlar. He, mesela eddeher. Ne demek eddeher? De, zaman. Hani zamana sövmeyin, ben zamanım diyor. He, anladın? Ama zaman Allah'ın ismi değil. He. Başka ne diyor? El-ebed. Ebedilik. He, sonsuzluk. El-emed. Mühlet. He. Başka? Bu beş taneyi saymış. Allah-u Teala öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin, yani dehrilerin, materyalistlerin şöyle dediğini ne yapıyor? Bize naklediyor. Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Yani onlar gecelerin ve günlerin gelip geçtiğini söylemek istiyorlardı. Ha, zaman helak ederden kasıt. Yani zaman onları öldürür mü? Öldüren kim? Allah Azze ve Celle. Ama ne yapmışlardır? Allah öldürür demek yerine neye isnat etmişlerdir? Bizi öldüren kim demişlerdir? Zaman. Çünkü onlar her şeyi neye bağlarlar? Tabiata. Her şeyi tabiata. Halbuki ayette kastedilen zamanın gelip geçmesiyle onlar ölecektir demektir. Yani o halde şimdi bunlar deher, ebed, emed. Bunlar hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından Allah'a isnat edilmiş olarak gösterilmekle beraber ne değildir bunlar? İsim değildir. Başka şey. Leyse kemiflihi şey. Pek çok yerde ne yapılmıştır? Allah'a izafe edilmiştir. Şey de donuktur. O da ne yapar? Evet. Buna giyer. Başka el-ayn. Göz değil o. El-ayn. Yani nedir el-ayn? Ha. Hayır. Göz değil. Aynı. Yani ben size şimdi şu anda neyi kaldırdım? Telefonu kaldırdım. Bu aynını. Yani telefonun kendisini. Zatını kaldırdım. Ha. Neyini? Aynını. Yani zatını kaldırdım. Bizzat neyini? Kendisini kaldırdım. O da bazı hadislerde ne yapar? Geçer ama donuk ifadelerdir. Onlar Allah'ın neyi değildir? İsimleri değildir. Murat dedi ki isimlerle ilgili hadiste geçmiyor. İsimlerle ilgili hadis zaten zayıf bir hadistir. Tirmizi'de geçen 99 tane ismin zikredildiği hadis nedir zaten? Zayıf hadistir. Ulema'nın ittifakıyla hadis zayıf hadistir. 99 bildiğimiz ismi biz o hadise dayandırarak değil, diğer sahih hadislerden alıyoruz. Tirmizi'de geçen o hadis nedir? Zayıftır. Tirmizi'de geçen o sıralama hadis zayıftır mı hocam? Ha? Hani sıralama var ya. İşte o ona göre. O zayıftır. O zayıf hadis. O zayıftır. Evet. O sıralama hocam. Kur'an'da evet, tam kaç tane var? Kur'an'da tam kaç tane var? Saymadım. Ama 50 küsür. 50 küsür tam saymadım. Ama 50 küsür. 50 küsür. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Yani Nur isimlerinden mi acaba? Nur. Hocam su meselesine Nur doğrudan ismi değildir. Almışlar ama hocam. Evet, almışlar. Hocam su meselesine sonra gireceğiz. Hangi meselesini? Tabii tabii o arş gelecek. Bir dakika, bir dakika. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.